حضرت جمع صدر نے اپنے بیٹے ابن عباس کے ذریعے بھیجا تھا. وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينزلون. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف على بعيره. اسی طرح سے یہاں پر یہ لفظ وارد ہوا ہے اور دوسری روایات میں ہے کہ آپ کو ناقہ قصوا پر نبی بعیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے بول دیا جاتا ہے. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صوم يوم الفطر. باب الصوم يوم الفطر آگے فرماتے ہیں باب الصوم يوم النحر. ان دونوں ایام کا روزہ رکھنا ناجائز ہے, اور اگر کسی آدمی نے نظر مان لی تو حنفیہ حنابلہ کے یہاں نظر منعقد ہو جائے گی, لیکن اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا, قضا کرنا اور کفارہ دینا واجب ہوگا. البتہ حنفیہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اس دن کا روزہ رکھ لیا تو نظر تو پوری ہو جائے گی, لیکن ممنوع روزہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہوگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نظر ہی منعقد نہیں ہوگی. یہی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں ایام کے روزے کی نظر منعقد نہ ہوگی. ہاں البتہ اگر کسی شخص نے نظر مانی تھی کسی خاص دن کی, اتفاقاً وہ دن عید کا پڑ گیا, تو اس صورت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اقوال مختلف ہیں. قیل لمن عقد وقیل لا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شعبة عن ابي قال اخبرنا ان من قال مولى بن ياسر فقد اصاب, ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب. وبه قال فقد اصاب دونوں کے ثواب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس کے ولا میں شریک تھے, یا ایک سے ملک دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی تھی, یا ایک کی نسبت حقیقی ہے اور دوسرے کی مجازی ہے. مثلاً ان کے پاس کثرت سے آمد رکھ رہی ہوگی. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن الصلاه بعد الصبح والعصر. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صوم يوم النحر. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن الكلمين وبياتين الفطر والنحر والملابسه والمنابذه. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ قال اجل الى ابن عمر. اس آدمی کا کیا نام ہے؟ کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں ہے, لیکن مجھ کو اس کی تصریح مل گئی. طبرانی کی موجم اوسط میں تصریح ہے کہ یہ سوال کرنے والی کریمہ بنت سیرین ہے, جو محمد بن سیرین کی بہن ہے. چلیے. فقال رجل نظر ان يصوم يوما اظنه قال اثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حضرت ابن عمر سے یہ پوچھا گیا, ایک آدمی نے مثلاً دوشنبے کے روزے کی نظر مانی ہو, اتفاقاً وہ عید کا دن پڑ گیا, تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امر اللہ تعالیٰ بوفاء النذر ونهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم حاضر یوم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا تھا؟ خطابی کہتے ہیں ابن عمر نے اختلاف کی وجہ سے فتویٰ دینے سے پرہیز کیا, تورہ کیا, اور بعضوں نے یہ کہا ہے مقصد یہ ہے کہ امر النہی متعارض ہیں, لہذا محرم کو ترجیح ہوگی. اور بعض کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نہیں صوم العید خاص ہے اور امر بے وفائی نظر عام ہے, اور جب عام و خاص میں تعارض ہوتا تو خاص کو ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قتادة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة تغربا ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب صيام أيام التشريق. باب صيام أيام التشريق. صيام أيام التشريق أيام التشريق کی تعین علماء کے تین اقوال ہیں. مہربان ابن ظاہری کہتے ہیں عمر کے بعد کے تین ایام ہیں, یہی بخاری کی رائے ہے, کیونکہ انہوں نے عمر کے لیے الگ ترجمہ منعقد کیا اور امام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا فرماتے ہیں یہ چار دن ہیں عمر, اس کے بعد کے تین دن. نمبر تین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یوم النہر کے بعد کے دو ایام, ان کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں لأنهم كانوا يشرقون فيه لحوم الأضاحي, وہ لوگ ان ایام میں قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھایا کرتے تھے. ایام تشریق کے روزے کے بعد میں بہت اختلاف ہے, یہاں المختصر چند اقوال ذکر کیے جاتے ہیں. ابو اسحاق مروزی کہتے ہیں ایام تشریق کا روزہ رکھنا مستحبات میں سے ہے, لیکن حنفیہ اور شافعیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ رکھنا مطلقاً ممنوع ہے, یہی امام احمد کا آخری قول ہے, اور امام مالک امام شافعی فی القدیم اور احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان ایام کا روزہ کسی اور کے لیے تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر متمتع فاقد الحدی ہو, اس کے پاس حدی نہ ہو, تو وہ ان ایام کے روزے رکھ سکتا ہے. یہی امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے. اوزائی کہتے ہیں منصر القارن بھی ایام میں روزہ رکھ سکتا ہے. چلیے. وقال لي محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قالت عائشه رضي الله تعالى عنها تصوم ايام منها وكان ابوه يصومها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وسالم عن انس كما قال لم يرقص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهديه. وبه قال حدثنا عبد الله بن سفر قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صيام لمن تمتع بالعمره الى الحج الى يوم عرفه فان لم يجد ایامنا عاشورہ معدول ہے عاشرہ سے, یہ اس سے مراد دسویں محرم کی رات جب معدول کیا گیا تو اس کو دسویں تاریخ کا نام بنا دیا گیا. ابن درید کہتے ہیں یہ اس میں اسلامی ہے, ابن جہیان نے اس پر یہ اشکال کیا کہ اہل عرب یہ وزن استعمال کرتے ہیں، جیسے خابورا نیز جاہلیت میں اس روزے کا دستور تھا، اس یعنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلامی نام ہے، لیکن یہ دوسری دلیل نا تمام عاشورہ کا روزہ رکھنے سے حلال ملتا ہے، یہ نام بھی جاہلیت میں رائج تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ عربی میں تو عاشورہ کہا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں عاشور کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ عبرانی ہے اور وہیں سے چلا، لیکن جب اس کو عربی وزن کے مطابق استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی تو الف ممدودہ بڑھا دیا گیا۔ عاشورہ سے مراد کون سا دن ہے اس معلما کے تین اقوال، جمہور فرماتے ہیں محرم کی دسویں تاریخ، ابن عباس اور ابو محمد ابن مظاہری کہتے ہیں نویں تاریخ، فقی ابو اللہ سمرقندی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ اس سے گیارہویں تاریخ مراد، دسویں تاریخ کا عاشورہ کہنا تو ظاہر، لیکن نویں تاریخ کا تو عاشورہ کہنے میں کھلا ہوا اشکال ہے۔ نویں کو اگر کہا جائے گا تو تاسوعہ کہا جائے گا، بتا چکا عاشورہ معدول ہے عاشرہ سے، محرم کی دسویں رات کی صفت ہے معدول کرنے کے بعد، عاشورہ کر دینے کے بعد اس کو دسویں تاریخ کا نام رکھا گیا۔ اس اشکال کے تین جوابات ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگرچہ عام طور سے دن لیالی ماضیہ کے تابع ہوتا ہے، لیکن گاہے لیالی مستقبلہ کی طرح اضافت کر دی جاتی ہے، نئی تاریخ مراد لینے پر اس کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والی رات کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہو۔ نمبر دو، بعض علماء کہتی ہیں یہ ماخوذ ہے اسماء الابل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب اپنی اونٹوں کو چراگاہوں میں لے جاتے تھے اور چرانے کے بعد پھر چشموں پر پانی پلانے لے جاتے تھے۔ اب اگر دو دن چراگاہ میں رہے اور تیسرے دن رہ گئے تو کہتے تھے وردنا ربان، اور اگر آٹھ دن چراگاہ میں رہے اور نویں دن لے گئے تو کہتے تھے وردنا عشرن۔ اسی سے عاشورہ، اسی سے نئی تاریخ کو عاشورہ کہا جانے لگا. اس پر بھی اشکال ہے کہ وردنا ربان یا وردنا آشرم وغیرہ کہنے کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جس دن اپنے اونٹوں کو چراگاہوں میں لے جاتے اس کا آدھا شمار کرتے، اور جس دن چراگاہوں سے چشموں پر لے جاتے اس کا آدھا شمار کرتے، اور دونوں آدھوں کو ملا کر ایک دن بنا لیتے تھے. اب یقینی بات ہے کہ اس کے بعد کا دن جس نام کے ساتھ موسوم ہوگا اسی کی طرف اشارہ کریں گے. اب فرض کرو اگر اونٹ چراگاہ میں دو دن رہے تو اس دو دن کے ساتھ ایک دن مزید ملے گا، آدھا دن چراگاہ میں لانے کا اور آدھا دن چراگاہ سے واپس لے جانے کا، اور اگر آٹھ دن رہے تو اس کے ساتھ نصف یوم چراگاہ میں آنے اور نصف یوم چراگاہ کے چشمے پر جانے کا لیا جائے، کل نو دن ہو جانا. نو دن کے بعد جب ورود ہوگا تو یقین دسویں دن ہوگا، لہذا وردنا آشرم کہا جائے گا، اور یہ کہنا بالکل معقول ہے. اس سے عاشورہ کا لفظ لینا اور یہ کہنا کہ اس سے لے کر نئی تاریخ کو عاشورہ کہہ دیا گیا صحیح نہیں. نمبر تین، تیسری وجہ یہ ہے، تیسرا جواب یہ کہ یہ تسمیہ شرعیہ ہے. اصل سبب اس کا یہ ہے، جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہے، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محرم کا روزہ رکھتے تھے. عرض کیا دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، عرض کیا گیا کہ یہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لئن اشتو الی قابل لأصومنک صیام، اگر میں اگلے سال زندہ رہ گیا تو نئی تاریخ کو روزہ رکھوں گا. تو گویا آپ نے عاشورہ کو کم اس داخ نوی کو بنا دیا، تو یہ تسمیہ شرعیہ ہوا، اس میں لغوی معنی کا لحاظ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر اس سوم کے حکم میں اختلاف ہے. بس ایک باسلف تو اس کو واجب کہتے تھے اور حنفیہ وغیرہ وہ اکابر جو کہتے ہیں کہ ابتدا میں سوم عاشورہ واجب تھا، ان کا قول پر یہ قول منطبق ہے. ابن عمر وغیرہ اس کو مکروہ کہتے تھے. جمہور علماء سنت مستحبہ کہتے ہیں. پہلے دونوں اقوال اور ان کے قائلین ختم ہو گئے. اب سوم عاشورہ کے نہ تو کوئی وجود کا قائل ہے اور نہ اس کی کراہت کا، سارے اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی استحباب ثابت کیا، بخاری کی حدیثوں میں تو صرف اس دن کے روزے کا تذکرہ اور مسلم کی ایک حدیث میں وارد نہیں ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ، اس سوم عاشورہ سے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ سال کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سوم عرفہ کے متعلق وارد ہے انی احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ المستقبلہ، اس لیے ان روزوں کا اہتمام چاہیے اور علماء کی رائے یہ کہ جس کو عرفہ کا روزہ مل گیا اس کے حق میں ایک سال زندگی کی مدیر بشارت ہے۔ عام ایک بات رہ گئی جو پہلے آنے کی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے مصداق 11ویں تاریخ، نہ مجھ کو اس کے قائل کا پتہ چلا اور نہ اس قول کا کہ اصل معلوم ہو سکے 2011ویں تاریخ کو کیوں عاشورہ کہا جاتا ہے، اور مجھے شبہ ہے کہ فقیہ باللیث کو وہم ہو گیا۔ اصل میں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس سے پہلے نمی تاریخ کا روزہ رکھ لے تاکہ یہود کے تشبہ سے نکل جائے، اور ایک دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر چاند میں گڑبڑ ہوئی ہے تو عاشورہ کا روزہ بالیقین مل جائے گا۔ بعض علماء نے یہود کے تشبہ سے نکلنے کے لیے کہہ دیا اگر 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا ہے 10 کے بعد 11 کا رکھ لے۔ اسی سے یا تو ابو اللیث کو وہم ہوا یا کسی اور کو، اور ناقص عبارت سنی اور یہ کہہ دیا کہ عاشورہ میں ایک قول 11 کا بھی ہے۔ واللہ تعالی یہ پوری بحث پہنے آنے کی تھی، حکم کا بیان بعد میں ایک مظہور ہو گیا تھا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان صام صام۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان يعني اختياري واجب نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بشيء ابن عمر کی حدیث لا کر شاید بخاری میں یہ اشارہ کیا ہے کہ ابن عمر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ کراہت کے قائل ہیں، یہ قول ثابت نہیں ہے۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ان شاء اسام کے بعد اس روزے کو مکروہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور اگر ان سے قول منقول ہو تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کی مداومت علی صیام عاشورہ بدعت ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ قول محل اعتراض جب نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی تو ہم تو حضور کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، یہود کا اتباع مقصود نہیں، لہذا ہی روزہ بدعت کیوں ہوگا۔ سلیم سعید کا منہ دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے الحمار المضروب بالنعال الکثیرہ انظروا الی وجہہ نظرۃ خاطفۃ ہوا کأنہ من حیولات الزمان آج گیا تھا میرے ہاں کتاب لینے، میں نے کہا تجھ کو اب کتاب اٹھانے کی اجازت نہیں، تم گرو ایک اگر یہ رات میں نمودار ہو جائے چھوٹے بچے دیکھ کے تو بھاگ جائیں گے. تو ایسے ہی ہمارے خان صاحب تھے، تو لڑکے کرنے لگے تھے سباوار بھی، خان صاحب تھے متقی پرہیزگار، سب عشاء کے بعد نکلا کرتے تھے گھومنے گھامنے آوارنے. بس خان صاحب برگد کے درخت پر چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے، دونوں بچے کچھ کچھ کچھ کچھ کرتے ہوئے چلے، اگر آپ قریب ہوئے بس خان صاحب اوپر سے دھرم سے کودے اور یہ بھاگے اور کہنے لگے ارے دہتوا کودا رے. بس اس وقت سے یہ دروازہ بند ہو گیا. یہ خان صاحب نے خود سنایا، ہم بچوں سے سنایا کرتے تھے، تعجب ان کی طاقت کتنی، کتنی بلندی سے ایک دم کود پڑنا آسان کام، اور کم کر پتھر بہت تھے وہاں. سے کس طرح سے جو ہے تو برائی کا دروازہ بند ہوا. سمجھ بہت فاقے کرتے، بہت غربت تھی، بہت ایک دن کھانا ایک دن فاقا، دو دن کھانا ایک دن فاقا، ایسے نیک ایک ساتھ کالے سے تھے چوڑے سے نیچے. ایک دن سب لڑکوں نے کھانا پکایا، آخری دن اس طرح رک سکیں گے تو پلاؤ کھا کھا کے سب چلیں گے گھر. پک گیا اتنے میں خان صاحب آ گئے، یاسین کہنے لگے بھائی پہلے خان صاحب کو کھانا کھلا دو. اب مغرب پاس سے پلیٹوں کا سلسلہ شروع ہوا، 16 پلیٹ انہوں نے کھائی. اتنی شور ہوا عشاء کی نماز کا، چلو چلو پھر سب چلے گئے. پھر عشاء بعد جب آئے تو یاسین کہنے لگے کہ خان صاحب اور، تو کہنے لگے رہے تمہیں نے کہا کھائی ہو، یعنی تم لوگ کیا کھاؤ گے، 16 پلیٹ بیٹھے لپیٹتے چلے گئے. ان کے عجائبات مشہور ہیں، 18 سیر دودھ ایک سانس میں پی گئے. کہ اور عجائبات، ایک بیگھا کھیت ایک مرتبہ جھکے، ہاوڑے سے پورا کھیت کھود ڈالا پھر سب کھایا. جیسا ان کا کھانا تھا اسی حساب سے ان کی قوت تھی، اسی حساب سے وہ کام کرتے تھے، اسی حساب سے ان کی طاقت تھی، اسی کے اعتبار سے ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی. ان پڑھ تھے لیکن متقی و پرہیزگار. حضرت عبد شاہ وسیع اللہ صاحب سے بس اس ان کے اندر ہی بزرگی سے، لیکن پرہیزگاری میں بے انتہا آ گئے. بڑے بڑے علماء ان کی پرہیزگاری کو ممکن سے. ایک دن آئے حضرت مولانا نے، وہ بنوا رکھے تھے آملے کے مربے، کہنے لگے خان صاحب کوئی برتن چاہیے انہیں رکھنا. کہنے لگے کہا ضرورت ہے من صاحب دعویٰ رکھ لی. بس سارے ہنس پڑے، سب کھا جاؤں گا ابھی، وہ تو سب کھا جاتے، ان کو نقصان بھی نہیں کرتا تھا. عجائبات. ایک دن ہماری دعوت کی، ہم بچہ کمپنی کی، میں سنا چکا، جیسے ہی بیٹھا بھائی میں تو رمضان کا مہینہ تھا، اتنا سا کھا کے پانی. اب خان صاحب نے ڈانٹا زور سے، ابھی سے پانی. تو ایسے دیکھتا تھا کہ دیکھ تو نہیں رہے ہیں، تو جان بوجھ کے بظاہر آنکھ ادھر کر لی، بس جلدی جلدی میں نے پانی پی لیا. اس کے بعد جب اٹھے تو کہنے لگے کھانا کھا کے جانا. میں نے کہا سن لا بھائی، ابھی کھانا بھی کھانا پڑے گا. اچھی بچکانے پن بچوں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر بنگالی ہوتے سب بھالو مانوس بھالو مانوس بہت اچھا آدمی ہے بٹھا کیوں آپ کو پسند مرچی بہت کیوں کھاتا ہوں جیسے میں کچودا بنا کے تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں تو اس میں مرچیں جھونک دیتا کئی کلو تاکہ تم دو تین لقمے کے بعد پانی پی پی کے اور چلتا بنو کھانا نہیں کہیں مدینے میں ایک مرتبہ کھانا پکا وہ کہیں سے مرچیں عجیب سی گول گول آ گئی تھی پکانے والے نے ڈال دیا خیال نہیں تھا بالکل تیز ہو گیا اب سب نے طے کیا کہ اس میں آلو لا کے ڈالو صاحب دو کلو آلو لایا گیا ڈالا گیا یا کتنا لایا گیا مجھے یاد نہیں وہ اور کھل گیا اور تیز ہو گیا کسی نے نہیں کھایا تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ کالوں کو دے دو کالے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کھا لو ڈال دیتے ہیں بس فرق یہی ہے انگین اور کالوں میں کہ کالے جو ہی جتنا کھائیں گے کھائیں گے باقی پھینک دیتے ہیں ہمارے انڈیا کے لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں پھینکتے ہیں اٹھا کے رکھتے ہیں دوسرے یہی چاہیے اسی لیے کالے عام طور سے معاش کے اعتبار سے تنگ رہتے ہیں چلیے وہ بھی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري قال اخبرنا کہاں سے بات چل جن سے رہے جن سے رہے یعنی جیسا یہ حبشی ہے نا ایسے سارے حبشہ والے اسی کے پاس ہو چلیے وہ بھی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها اس کو کیوں کہتے ہیں اس خبیث سے تو کوئی تعلق ہے نہیں اس کے باوا سے بہت تعلق ہے اگر جو وہ تعلق نہ ہوتا اس خبیث کو پوچھتا بھی نہیں نکال دیتا لیکن بس بابا کی وجہ سے کچھ نہیں تھا جتنے وہ بزرگ تھے اپنے بچپن میں اتنی یہ خبیث ہے اپنے بچپن میں زمین آسمان صحیح بالکل وہ بچپن میں بزرگ چلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبه افطر وبه قال حدثنا صاف کے بعد ہوتا ہے خدا میں صوم عاشوراء فرض رمضان کی فضیلت کے بعد عاشوراء کی فضیلت ختم ہو گئی روزہ اختیاری ہو گیا وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم الجاهلية من روزة رکھنے کا مطلب یہ کہ جب زمانے میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اور اہل جاہلیت کا مکہ پر غلبہ تھا فلما قدم المدينة صامه وعمل بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء ترك يوم عاشوراء ترك فرضه اور جو لوگ کہتے ہیں اقتدار سے مستحب کہتے ہیں پورے ختم کبھی پورے قطع خود ہی چلیے عام حجا امیر معاویہ نے پہلا حج سن 44 میں کیا ہے اور آخر ایک سن 57 آخر میں مجھے رشتدانی کہتے ہیں لگا ہے یہی آخری حج مراد ہے ادب سیکھو بھائی بغیر کتاب کے کوئی صاحب درس نہ کتاب اٹھانا یہ علم کا ادب ہے چلیے جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں بیچ میں خالی آگے خالی اس سخت محرومی جو ایسا کرے گا وہ خود اپنی بارے میں اس سے پھر ان کا ادب بھی آگے بڑھا میں ہمیشہ سے بیمار کمزور ہوں اور گرمی کے درمیان تھک جاتا تھا چہرے سے تکان محسوس ہوتے ہیں ناشتہ چائے کچھ کھا لیں ایک دن میں اتر رہا سبق پڑھ کے 5 چلے میرے کانٹے پر میرا ایک ساتھی کہنے لگا لاؤ میں یہ حدیث شریف ہو اس کو تم نے جب تک میرے ہاتھ پاؤں میں جانا اپنی کتاب عام طور سے میں خود لاتا تھا یا اگر اٹھا لیتا کوئی پہنچتا تو نہیں ہوتا اب میں مجبور ہو گیا ہوں محتاج ہوں اس بات کا کہ لوگ کتاب اٹھانا يا اهل المدينه اين علماؤكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وبه قال ان تتركوا ما امر قال ان لم يكتب الله عليكم صياما صياما جو لوگ عدم فرمجی کی ثابت کے قائل لم يكتب ابدا اور جو کہتے ہیں پہلے فرض تھا کہتے ہیں لم يكتب الحمد متعلق سکوت سبھار رہے ہیں اس کا خیال یہ حدیث تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت آپ کی آمد رضی اللہ عنہ اور یہودیوں کا عاشورہ کا روزہ ان کے سال کے پہلے مہینہ تشریح کی دسویں تاریخ کو ہوتا جس کو عمرانی عاشور کہتے ہیں یہودیوں کے اس مہینہ کی پہلی تاریخ 29 سفر کے مطابق ہے تو دسویں تاریخ 9 ربیع الاول کے مطابق ہوگی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے محرم کی دسویں تاریخ کو وہ روزہ رکھتے تھے اور آپ نے ان کو محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا اسی طرح سے فرعون کے غرقابی کا قصہ یعنی فقیر میں پیش آیا جو بہت بعد میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قدم اسلام اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے آپ تشریف لائے اس دن یہودیوں کو آشورا کا روزہ رکھتے ہوئے بلکہ معنی یہ ہے کہ آپ تشریف لائے مدینے نے قیام فرمایا روزے کبھی آ گیا اور ایک دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ممکن ہے ان ایام میں یہودیوں نے کچھ آگے پیچھے کر کے اپنی سنگین کو کے مطابق کر لیا اس لیے اس وقت تاریخ کی یہ ترتیب بن گئی تھی بہرحال حدیث پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ان کو جگام کے طور پر بہت زیادہ ہوگی کر

طور سے 20 رکعات مانگ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اربان اس کو اپنے تیار کیا، لیکن مکے والے ہر ترمیحہ میں 2 رکعت دو، ایک طواف کرتے اور 2 رکعت کبھی ایک طواف پڑھا کرتے، مدینے کی تین اس لیے ہم مدینے 16 رکعت کا اضافہ کر لیا، ہر طواف کے مقابل میں 2 رکعت کیونکہ ایک طواف 2 رکعت کے قائم مقام اور ہر تحیۃ الطواف کے مقابل میں 2 رکعت، اس لیے اہل مدینہ کے یہاں 36 رکعت پڑھی جاتی تھی، لیکن مذہب کی روح سے امام مالک وہی کہتے ہیں جو دوسرے حضرات کہتے ہیں، یعنی تراوی کی نماز 20 رکعت ہوگی، 20 رکعت کا اصل سلوک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سلسلے میں ایک مرتبہ حدیث تھی طبرانی اور بغوی نے فرمائی ہے، عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعت سے ورزی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، صالح جزرہ نے اس کو ابو شیبہ کے مناقیر میں شمار کیا اور ایک دوسری روایت